Muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini anlamaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Bu isimlerle Rabbimize iltica edecek, bu isimlerle dua edecek, bu isimler bizim hayatımıza ve hayata bakışımızı değiştirecek. Kur'an-ı Kerim'in emir buyurduğu insan suretinde yeniden var olacağız inşallah. Gayemiz budur. Allah Azze ve Celle bizi o ulvi gayeye ulaştırsın. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratı nasıl ona nail olduysa Rabbim bize de o şerefi ihsan buyursun. Kardeşlerim, bu akşam inşallah Allah Azze ve Celle'nin El-Halik, El-Bari, El-Musavvir oluşunu konuşacağız. İmam Gazali rahmetullahi aleyh Esma-i Hüsna şerhinde diyor ki, insanlar zannederler El-Halik, El-Bari, El-Musavvir bu isimler aynıdır, böyle düşünürler. Fakat öyle değil. Aralarında derin fark var. Hepimiz Haşr suresinde okuyoruz. Haşr suresinin sonunda Vallahul Halikul Bari'ul Musavvir. O Halik, o Bari, o Musavvir. Bunu söylerken ne düşünmemiz lazım? El Halik yaratan, El Musavvir, El Bari. Onlarda da yakın anlamlar var. Fakat baktığımızda, derinlemesine baktığımızda arada büyük fark olduğunu da görüyoruz. İşte İmam Gazali rahmetullahi aleyh ona işaret noktasında buyuruyor ki El-Halik'i yaratmanın takdir boyutuna işaret eder. El-Bari ise icat boyutudur. El-Musavvir ise tasvir etme, şekil verme, ince ayarlara varıncaya kadar tezyin etme boyutudur. Bize bunu anlatır. Şuradan bakarsak buyuruyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, bir mühendis bir bina yapmadan önce zihninde tasarlar. Sonra kağıdın üzerine projeyi aktarır. Mühendisin yaptığı budur. Nerede hangi direk var, nerede kirişler var, tavan nasıl olacak, boylar vesaire, bütün bunları mühendis tayin eder. İkinci aşama kalfaya teslim edilir o proje. Projeye göre bir bina, binanın madde boyutunu şekillendirir, ortaya çıkarır. Yani projeyi alır, kağıdın üzerinden toprağın üzerinde bir bina şekline dönüştürür. Üçüncü aşamada mimar devreye girer. O ise binanın iç ve dış tezyinini yapar. Buyurur ki İmam Gazali rahmetullahi aleyh, Vallahul halikul bari'ul musavvir bize bunu anlatıyor. Fakat burada halik de, Bari de, Musavvir de Allah Azze ve Celle'dir. Bunun mühendislerden, mimarlardan, kalfalardan farkı şudur. Mühendis bir proje üzerinde çalışır. Kağıt üzerine aktarır, kalfaya verir. Eğer arsa yoksa, demir yoksa, çimento yoksa, malzemeler yoksa, kalfa bir bina vücuda getiremez. Aletler olmalı, edevat olmalı. Ona göre bir bina yapsın. Mimar için de aynı şeyler söz konusu. Ama Allah Azze ve Celle hem Halik, hem Bari, hem Musavvir kün der ol emrini verir, oluverir hemen. Bir insan vücuda gelir, bir hayvan vücuda gelir, bir çekirdekten bir ağaç çıkarır Allah Azze ve Celle. İnsana baktığımız zaman kardeşlerim, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle topraktan yarattı. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem halakahu min turabin. Onu topraktan var etti. Kur'an-ı Hakim buyuruyor. Bir tane Adem, onu topraktan yarattı. Sonra ya eyyuhen nasu ittaku rabbakumullezî halakakum min nefsin vâhide ve halaka minha zevceha. Topraktan Hazreti Adem'i var etti. Sonra onun eşini de Adem Aleyhisselam'dan yarattı. Ardından nesiller geldi. Hazreti Havva ile Adem Aleyhisselam'ın beraberliğinden bütün insanlık vücuda geldi. Adem Aleyhisselam'ı nereden yarattı? Topraktan. Topraktan yaratan o, şekil veren o, gözlerini, kulaklarını, beynini vesairesini var eden o. Hani insanlar meydan okuyorlar, yaratılışı reddediyorlar, inkar ediyorlar. İnsanın geldiği bir asıl bulabildiler mi? Bir asıl tespit edebildiler mi? Hayır. Evrim diyorlar, yalan üzerine yalan, masal üzerine masal inşa ediyorlar. Evrimle alakalı uzun konuşmalarımız var. Kardeşlerimiz oraya müracaat etsinler. Nasıl bir yalan olduğunu anlama noktasında. Peki, topraktan yaratıldı insan. Toprak orada. Bütün ilim adamları, bilim adamları bir araya gelseler, topraktan bir insan çıkarabilirler mi kardeşlerim? Çıkaramazlar. İşte harikuladelik buradadır. Yani siz Vallahul Halikul Bari'ul Musavvir derken topraktan başlıyorsunuz. Oradan çıkan Hazreti Adem Aleyhisselam, sonra ondan eşinin yaratılması ve sonra milyarlarca insanın Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın soyundan gelmesi. Bütün bunları var eden gücün, kuvvetin sahibi Allah Azze ve Celle, işte El-Halik Celle Celaluhu, El-Bari Celle Celaluhu derken bütün bunları düşünüyor, bunları tefekkür ediyoruz kardeşlerim. Önce El-Halik ismiyle başlayalım. Yaratan o, yoktan var ediyor. Yani bir ham madde yok insan için. Allah Teala topraktan insan çıkarıyor. Mümkünatı var mı? Topraktan birileri insan çıkarabilir mi kardeşlerim? Yani bu kadar teknoloji var, fen var. İnsanlar nerelere geldi bilim diyorlar. Elbette çok mesafeler alındı kardeşlerim. Müslümanlar bu son iki asırda yok. Neden yok? Tarihi inşa edemediler. Tarihi yapamadılar. Çünkü Müslümanların bir asırdır devleti yok. Osmanlı İslam Devleti'nden sonra Müslümanların bir devleti yok. İngilizler var, Fransızlar var, Almanlar yıkıldı varlar, Ruslar var, Amerikalılar var, Çin var. Ama Osmanlı İslam Devleti yok. Yani alemi İslam'ı tek bir bayrak, sancak altında toplayan devlet yok. Devlet olmadan siz büyük projeleri ne kadar adamlarınız olsa da onlarla hayata geçiremezsiniz kardeşlerim. Arkasında bir devlet olacak. Yavuz gibi, Fatih gibi sultanlar olacak. İşte İslam Devleti. Osmanlı İslam Devleti, son İslam Devleti oydu. Ondan sonra İslam Devleti yok. Yani insanlar Osmanlı yerine onların kurmuş olduğu devletlere gitsinler, meylesinler diye adı İslam'la başlayan devletler kurdular. Ya da bayraklarına La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazdılar. Osmanlı adıyla değil, ruhuyla, fikriyatıyla yeniden doğmasın diye yaptılar. Bütün yolları kapattılar. Ama ve mekeru ve mekerallah. Onların bir planları var. Elbette Allah Azze ve Celle'nin onun da bir planı var kardeşlerim. Eğer biz ona layık olursak in tansurullâhe yansurkum ve yuthebbit akdâmekum. Allah'a yardım edince Azze ve Celle o da bize yardım edecek. Ayaklarımızı sabit kılacak kardeşlerim. El-Halik Celle Celaluhu. bize yaratmanın takdir boyutunu hatırlatıyor. Takdir. Yani orada kuşlar var ama kuşların on binlerce çeşidi var. Her birinin kanat özelliği, yapısı farklı farklı. Tavuklar farklı, balıklar farklı. Karada yaşayan hayvanlar farklı. Peki bütün bu farkları takdir eden, bu farkları yaratan, yöneten bir güç var işte. Takdir ediyor. Biri diğerine karışmıyor. Bir proje diğerine karışmıyor. Senin öyle bir projen var ki sen dünyada teksin. Eşin yok. Yani benim yüz yapımdan, karakterimden, göz yapımdan vesaire. Başka yeryüzünde bir insan yok kardeşim. Öyle bir mimar, öyle bir takdiri var ki o yaratmış olduğu insanın şeklinde, suretinde 8 milyar insana baksan, tarihe doğru gitsen aynısını bulamayacaksın. Kim o? El-Halik. Onu tesbih ediyor, onu tazim ediyoruz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak Allah Azze ve Celle'nin bu ismine muhatap oldu. İkra bismi rabbikellezî halak. Sallallahu aleyhi ve sellem insanların haline bakıyor, üzülüyor. Köle pazarlarında kadınlar var. Kız çocuklarını diri diri gömüyorlar. Fakat kimse çıkıp da bunlar insan yapmayın demiyor. İnsanlığın, cemiyetin acısını yüreğinde taşıyan bir insan var. Mekke-i Mükerreme'de, Hira'da insanlığın geleceğini düşünüyor. Öyle bir an Cibril-i Emin geliyor. O yürek vahye hazır artık. İkra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Eşyayı oku, hadiseleri oku, kainatı oku. İnsanları onun adıyla bak. Halak, yaratan Rabbinin adıyla. Halik kelimesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Kur'an-ı Hakim adına ilk bu telkin ediliyor. Yani şuradan bakacaksın. Bütün insanlar, güçleri, kuvvetleri, makamları, mevkileri ne olursa olsun hepsi mahluk, hepsi yaratılmış. Bir Halik var, o da Allah Azze ve Celle'dir. O halde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen mahluka göre değil, yaratılanlara göre değil, onların esaslarına göre değil, onların buyruklarına göre değil, seni yoktan var eden bütün insanlığın geleceğini, ömrünü, yarınlarını takdir eden El-Halik Celle Celaluhu, ona göre yaşayacaksın. Onun buyruklarını telkin ederken karşında adamlar olacak. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler duracaklar. Gücümüz var diyecekler. Darun Nedve var diyecekler. Sana bu yollarda geçit vermeyiz diyecekler. Anlattırmayız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demene müsaade etmeyiz dediler. Ama ikra bismi rabbikellezî halak. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlardan mı korkacak? Onlardan mı çekineceksin? Onları yoktan var eden, vakti gelince ruhlarını kabz edip cesetlerini toprağın altına alacak Allah'ın adıyla yürüyeceksin. El-Halik Celle Celaluhu. Oradan bakıyorsun, o büyük gördüklerin, kuvvetli zannettiklerin bir anda gözünün önünde küçülüveriyorlar kardeşlerim. Bir anda aziyetleri, zafiyetleri gözünün önünde canlanıyor. Bunlar da yalandan, mukavvadan suretler, adamlarmış diyorsun. İkra bismi rabbikellezî halak. Madem yaratan o, El-Halik Celle Celaluhu, hayata onun adıyla başla, derse onun adıyla başla, yemeğe onun adıyla başla, dükkanı onun adıyla aç, işe onun adıyla başla, imzaları atarken Bismillah de ve sonra düşün. Bu metinler, bu muhteva Allah'ın kitabına uygun mu? Beni yoksan var eden Rabbimin esaslarına, onun talimatlarına muvafık mı diye onu düşün. Onun için kardeşlerim, Rabbim insana Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında ilk olarak bunu bildirdi, bunu duyurdu. O bütün azametiyle gözünün önünde canlansın. اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Yaratan yaratmayan gibi olur mu? اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ İnsan hiçbir şey Allah Teala'nın kudreti karşısında. Peki kardeşlerim, insan hiçbir şeyse taşların bir hükmü olur mu? Heykellerin, putların bir hükmü olur mu? Elbette olamaz. Devamında buyuruyor ki: "Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." O Halik olan Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Nerede kaldı hakkıyla şükredebilmek? Biz şükürden aciz kullarız. Onun yarattığı varlıkların sırlarını, esrarını çözmekten aciz kullarız. Biz böyle varlıklarız. Biz şükrü bilmiyoruz. Biz şükrü hakkıyla eda edemiyoruz. O halde bu kadar nimetin sahibi El-Halik Celle Celalu, onu bırakıp da nereye gidiyoruz kardeşlerim? Bu gidiş nereyedir? İnsanlık Allah Azze ve Celle'yi bırakıp nereye gidiyor? El-Halik Celle Celaluhu derken, Rabbimin yarattığı her şeyde bir kemal olduğunu düşünüyoruz. O mükemmel, yarattığı her şeyde bir kemal var. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığında onun da iki gözü vardı, bizim de iki gözümüz. Onun da beş parmağı vardı bir elinde, bizim de beş parmağımız. Onda böyle tırnakları vardı, bizim de tırnaklarımız. Onda da saç, onda da sakal, bizde de saç, sakal var kardeşlerim. Yani Allah Teala Hazreti Adem'i yarattı. O ilk insan yaratmasıydı. Ondan sonra Hazreti Adem'e bakarak sonrakilerde öncekilerin eksiği, kusuru, noksanı olmasın, daha iyisini yapayım, insanın daha üst modelini geliştireyim. Öyle bir şey yok kardeşlerim. İlk yarattığında da Hazreti Adem'in beyni vardı, onun kulakları var, o da yürüyordu, onun da ailesi vardı. Bizim gibi insandı Hazreti Adem Aleyhisselam. Elbette peygamberdi, vahye muhataptı. Yani biyolojik olarak söylüyorum, bizim gibi insandı Hazreti Adem Aleyhisselam. Rabbim yarattıkça ben buna yeni format adayım, geliştireyim, kulakları, gözleri vesaire şöyle olsun değil öyle kardeşlerim. Bedi'us semavati vel ard, yer ve gökleri yaratmasına bak. Eşsiz bir kudreti görüyoruz. İnsanın yaratılmasında da eşsiz bir sanat var, kudret var. Bakınca, insanı okuyunca, insanın iman etmemesi, teslim olmaması mümkün mü kardeşlerim? El-Halik Celle Celaluhu diyor, onun yarattıklarındaki o kemali görüyoruz. Peki ya insanlara bakın, onların icat ettiği eşyalara bakın. Arabayı insanlar ilk icat ettiği zaman arabayı atla çekiyorlardı. Arabayı yaptılar ama motoru yoktu. Atla çekiyorlar. Sonra motor yaptılar. Tahtadan tekeri vardı taksilerin. Tahta tekerle gidiyorlardı. Sonra tekeri geliştirdiler. Sonra arabada bugün olduğu gibi klimalar, aksesuar vesaire yoktu. Onları zamanla insanlar buldular. Ama sen öyle değilsin. Koyun öyle değil, kuş öyle değil. Rabbim ilk yarattığında nasılsa şimdi aynı şekilde onlar milyonlarca yıl geçti, varlıklarına devam ediyorlar. İlk bilgisayar yapıldığı zaman bir oda kadardı. O kadar büyüktü. O öyle yapabildi insanlar. Zamanla küçülttüler, küçülttüler. Şimdi cebinize koyuyorsunuz. Cebinize koyacak hale getirdiler. Ama Rabbim El-Halik, El-Bari, El-Musavvir. Halik ismi bize projeyi anlatıyor, takdiri anlatıyor. Allah Teala'nın projelerinde, onun takdirinde eksik yok, kusur yok kardeşlerim. Mühendisler bu saati tasarladılar, yaptılar. Peki bu saati saat olarak kullanacağız. Bununla su taşıyamayız. Bununla gece yolumuzu aydınlatamayız. Öyle bir özelliği yok. Neden yaptılar, niçin tasarladılarsa, o gaye çerçevesinde kullanırsak bu eşya bize bir hizmet sunar. Onun dışında bundan bir hizmet alamayız. Peki bunun mühendisi var. Yaptılar, geliştiriyorlar. Sonra daha üst modelleri vesaire çıkarabiliyorlar. Öncekine bakarak. Senin mühendisin kim? Seni kim var etti? El-Halik Celle Celaluhu. Bu saati gayesi dışında kullanamıyoruz da senin gayen ne kardeşim? Benim gayem ne? Niçin bugün insanlar huzursuz? Neden parası daha çok olanlar, makamı yüksek olanlar, derin sıkıntıların içerisinde, streslerini doktorlar çözemiyor, çare olamıyor? Neden? İnsanlar akılları var, idrakleri var. Niçin bu sorunların, problemlerin içine düştüler? Kardeşlerim, seni yaratan, beni yoktan var eden buyuruyor ki: "Vema halaktul cinne vel insa illa liya'budun." İnsanı, cinleri sadece ve sadece bana kul olsunlar, bana ibadet etsinler diye yarattım, var ettim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Eğer bu saati zaman gösterme hususiyeti dışında başka bir şey için kullanırsak bunu bozarız, bundan istifade edemeyiz. İnsan da öyle. Yaratılışımızın temel gayesi Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. El-Halik Celle Celaluhu bizi onu hatırlatıyor. İnsanı alırsanız, kadını alırsalar, podyuma çıkarırlar, onu reyting vasıtası yaparlar. Ahlaksız, edepsiz, iffetsiz bir televizyon var. O televizyon vasıtasıyla adalara bu milletin kızlarını götürüyorlar. Erkeklerle beraber onursuz, haysiyetsiz bir şekilde onları yarışmaların içine alıyorlar. Senin evladına diyorlar ki, kızına diyorlar ki, ey kızlar, ey delikanlılar, babalarınızın izinlerine muhtaç değilsiniz. Özgürsünüz, ayrılın evlerinizden, girin yarışmalara, gidin adalara. Orada erkeklerle beraber hayvan gibi yarı uryan bir şekilde yaşayın diyorlar Müslümanlar. Evlatlarınıza, çocuklarınıza bunları telkin edenler El-Halik olan Rabbinizi inkar ediyorlar. Allah'ın projesini reddediyorlar. El-Halik seni niçin yaratmıştı? Neden? Evladın neden yarattı? Kızını neden yarattı? Sen bir insan vücuda getirebiliyor musun? Ya eyyühen nâsu zuribe meselun fessemi'û leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zübâbe velev ictema'û leh. Bir sineği bile var edemezler. Bir sineği icat edemezler. Bütün dünyanın ilim adamları, bilim adamları, laboratuvarların tekniklerini birleştirseler vallahi bir sineğin kanadını var edemezler. Ey insan, bütün bunları biliyorsun da neden El-Halik Celle Celaluhu seni bir gaye, ulvi bir amaç için yaratmıştı? Çocuğunu elinden alıyorlar, o ahlaksız programlarla alıyorlar. Niçin direnmiyoruz? Neden seferber olmuyoruz kardeşlerim? Bizim birinci davamız ahlak davası değil mi? Köprüler, yollar, tren yolları, modern havaalanı, hepsi en gelişmişleri bizim ülkemizde olsa, eğer çocuklarımız o iffetsiz insanların düşüncesine sahip olursa, küffarın ayakları altında ezilmekten bizi kim kurtarır? Allah'tan başka yar yok Müslüman. Senin sahibin o. Allahu Mevlana. Dönelim Mevlamıza. Dönelim sahibimize. Onun kitabına dönelim. Yeniden alem-i İslam'ı ayağa kaldırsın. Bize izzet, bize Rabbim şeref versin kardeşlerim. Firmaların icat etmiş olduğu aletler için kullanım cihazları var. Kullanım cihazı. Niçin bir aleti var ettiler, icat ettilerse, işte onu onun için kullanacak, o esaslara göre kullanacaksın. Yani bir tost makinesi aldın, nasıl kullanacaksın? İşte oradaki kitapçığa göre kullanacaksın. Bir çamaşır makinesi aldın, nasıl açacaksın? Deterjanı nereye koyacaksın? Ne kadar koyacaksın? Sıvı mı, toz mu koyacaksın? Nerede? O kılavuza bakacaksın. Peki, basit aletlerin, ömrü 3-5-10 yıl olan aletlerin bir kullanım kılavuzu olur da senin kılavuzun olmaz mı? Seni yoktan var eden, seni beni kılavuzsuz bırakır mı? İşte Kur'an-ı Hakim, benim kılavuzum, senin kılavuzun kardeşim. Bu Kur'an-ı Hakim, Allah Azze ve Celle bunu gönderdi. İnnehu le Kur'anun kerim. Kerim bir kitap, şerefli bir kitap, onurlu bir kitap. Her şeyimiz onda, izzetimiz onda. O kitap bize şeref verecek. O kitap hayatta neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapmamız gerektiğini o kitap tayin ediyor kardeşlerim. O kitaba göre yaşamadığımız zamanlarda sıkıntılar, problemler, acılar, ızdıraplar, boşanmalar bizi bırakmaz. İşte bırakmıyor. O kitabın hayatımızda ne önemi var? Ramazan-ı Şerif'te okuyoruz, mukabele okuyoruz. Bir imam kardeşim Allah Teala'nın ayetlerini söyleyince ne kadar etkili yetkili kadını erkeği ayağa kalktılar. İmamsan konuşma dediler. Sesin çıkmasın dediler. Esasında onu bir imam kardeşime değil Hazreti Kur'an'a söylediler. Ey Kur'an, senin caminin dışında bir uygulanma alanın yok dediler. Senin devrin geçti dediler. Çağın bitti dediler. Bunu lisanlarıyla böyle söylemediler. Ama işaretleri o noktayaydı kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hayatımızın içinde yoksa o hayatta huzur bulamayız. İşte bulamıyoruz. Her yerde aile kurumları, aile danışma servisleri. O aile danışma servisleri, oradakilere bakıyorsun, onların tarzları, giyimleri, hayatları, hayata bakışları Kur'an-ı Kerim'e göre değil. Yani ne umarsın bacından, bacın ölür acından demişler. Eğer merhemi olsaydı kendi başına sürerdi. Kardeşlerim, oralarda çareyi bulamayız. Nereye dönecek? Kur'an-ı Kerim'e dönecek. Ama Kur'an'la hayata döneceğiz. Sünnet-i Seniyye'yle hayata döneceğiz. Sünnet benim evime karışacak. Benim evime karışacak. Benim oğluma karışacak. Evladıma karışacak. Kardeşime karışacak. O zaman Allah Teala bize bereketi ihsan edecek. Kardeşlerim, takside yolcu taşıyoruz. Kamyonda eşya taşıyoruz. 10 ton, 20 ton, 30 ton koyuyorlar, taşıyorlar. Peki, kamyona koyduğumuz eşyaları taksiye koymuş olsak, taksi gider mi? Gitmez, bozulur. Peki, kamyona, taksiye koyduklarımızı kamyonun kasasına koysak, yani insanları Samsun'dan binseler kamyon kasasına, bir kış günü açık kasa, İstanbul'a gitseler, herhalde gidene kadar vefat ederler. Yani kamyon vazifesi farklı, Taksinin görevi ayrı. Onlar öyle tasarlamışlar. Allah Azze ve Celle bizi şehvet oyuncağı olalım diye yaratmadı kardeşlerim. İnternete vesaireye mahkum olalım diye yaratmadı. Ona kul olacaksın, seni tasarladı. İnsansın, namazla ayakta kalacaksın, varlığını namazla koruyacaksın. Seni Rabbul Alemin böyle tasarladı. Ey insan, ona dön, Rabbine dön. Dön ki huzura er, saadete er. Kardeşlerim, El-Halik Celle Celaluhu bize ne söyler? Bu isimden nasibimiz nedir? Yani insanlar El-Halik Celle Celaluhu'ya bakacaksınız. Onu tazim edeceksiniz. Yani zihninizde onun kudretini tasavvur edeceksiniz. Size ne söyleyecek? O Halik sen mahluksun. O yaratan sen yaratılansın. Bütün insanlar böyle. Hepsi yaratılandır. Senden bir farkı yok. Sultanın da yok, hademenin de yok. Senin de ne kadar servetin olursa olsun odanı temizleyen adamdan farkın yok. Ölüm meleği geldiği zaman sen de öleceksin, o da ölecek. Desen ki Azrail Aleyhisselam'a, ya ben buranın valisiyim. Bu da benim odamı temizliyor. Şuna diyeyim, onun ömründen 10 yıl al da bana ver desen valisin, verebilir misin? Böyle imkanın var mı? Yok kardeşim. Meleğe göre, Allah Azze ve Celle'ye göre vali olmanın, sultan olmanın, hizmetkar olmanın hiçbir farkı yok. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah Azze ve Celle yüreğimize bakar. Şimdi tabakat ve teracim kitaplarından sahabe-i kiramdan Abdullah bin Huzafe rahmetullahi aleyh, onun hayata bakışını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayata bakışını anlatmaya çalışacak, radıyallahu anke, hayata bakışını anlatmaya çalışacak bir Müslüman El-Halik Celle Celaluhu deyince bütün insanlar mahluk oluyorlar. Onunla aynı yerde duruyorlar. O halde onların saraylarına, onların konaklarına, onların şehirlerine gidip ya bu uydurma dinleri, ideolojileri, masalları bırakın. İnsanlar gelin Allah Azze ve Celle'ye teslim olun demekten korkmazlar, çekinmezler. Çünkü onlar El-Halik Celle Celaluhu diyorlar. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında Abdullah bin Huzafe es-Sehmi radıyallahu anh Efendimiz'i gönderiyor. İran hükümdarına gönderiyor. 6 tane sahabi gönderiyor. Onlara mektup veriyor, mühürlüyor mektupları. Gidin bunları bu adamlara tebliğ edin. Onlara deyin ki bu dinleriniz uydurma. Bunlar masal. Bırakın bunları, İslam'a gelin. Yani bir imam kardeşim gidiyor Amerika'da Beyaz Saray'a, randevu istiyor, orada bekliyor. Neticede bu adam kim diyorlar, içeriye alıyorlar. İçeri girince oradaki adama diyor ki bu dini, kapitalizmayı, siyonizmaya köle olmayı bırak. Gel la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de, kurtul diyorlar. Yani bunu kaç kişi yapabilir? Ama sahabi yaptı. Resulullah Aleyhisselam onları gönderdi. Eğer biz El-Halik Celle Celalu bütün yüreğimiz, bütün mevcudiyetimiz, hücrelerimizle dersek herkes mahluk. Gözümüzün önünde öyle bir yerde, öyle bir noktada duruyorlar. O zaman korkmuyorsunuz. Endişe etmiyorsun. Ha taşa bakıyorsun, ha oradaki sultana bakıyorsun. Sözünün ne önemi var ki diyorsun. Yaratan Allah Azze ve Celle ise ölümümü takdir eden de odur. Nemrut ateşin içinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadıysa, onlar Allah'ın verdiği canı eğer Allah Azze ve Celle murad etmediyse alamazlar diyorsun. Peygamber Aleyhisselam sana bir vazife, sana bir görev veriyor, imtina etmeden yürüyorsun. Gidenlerden bir tanesi Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh, uzun mesafeleri kat eder, İran'a gider, Kisra'nın sarayına girecek. Almak istemezler, üzerine başına bakarlar, sonra alalım derler bir türlü, içeriye alırlar. Kisra'nın yanına girer. İçeriye girince Kisra'nın sarayına girer. Orada ona mektubu tebliğ etmek ister. Fakat Kisra müzeyyen bir oda var. Ondan önce hazırlatmış valiler orada. Alın mektubu elinden bana getirin der. Olmaz der Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh. Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri var. Başka kimseye veremem. O zaman Kisra bırakın onu, kendi okusun der. Kendi söylesin. Ama oradakiler Arapça bilmiyorlar. Hire şehrinden, Irak'tan bir adam çağırırlar. Kisra'nın imparatorluğu Irak bölgesine de hükmediyor. Oradan biri gelir, Farisi dilini de biliyor, tercüme eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim min Muhammedin Resulillahi ila Kisra azimi Faris. Farisilerin büyüğü Kisra'ya, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den imparator Kisra'ya ya da Farisilerin büyüğü, lideri Kisra'ya böyle mektubu gönderir. Esselamu ala men ittaba'al huda. Selam Allah Azze ve Celle'ye tabi olanların üzerine olsun. Ardından onu İslam'a mektup davet ediyor. Fakat Kisra mektubun tamamını dinlemez. Kızar, delilenir, adamına der ki mektubu verin bana. Alır mektubu, paramparça yapar. Neden? Çünkü mektup Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla başlıyor. Kisra'nın adıyla değil. Ama sahabi o mektubu o sarayda okumaktan korkmuyor. Çünkü onlar El-Halik Celle Celaluhu diyorlar. Yaratan o, bütün insanlar mahluk. Onun gibi. Allah Teala onların ömrünü takdir ediyor. Ne zarar verebilirler ki Allah Teala murad etmediyse? Onun koruduklarına kim zarar verebilir? Onun yardım etmek istediklerine kim engel olabilir? Sonra Efendimizin adı aleyhisselam önce zikrediliyor, ardından Kisra. Buna da öfkelenir, parçalar mektubu. Abdullah bin Huzafe için çıkarın bu adamı yanımdan der. Çıkarırlar, dışarıya çıkar, atına biner, Medine'ye revan olur. Sonra aklı başına gelir Kisra'nın. Der ki gidin o adamı bana bulun. Ama bulamazlar. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh mesafeleri aşmış, Medine'ye vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, ne zaman ki orada sizin mektubunuzu tebliğ ettim, bırak ateşi, gel Allah'a kul ol ey Kisra dedim. Kızdı, öfkelendi. Mektubunuzu aldı, parçaladı ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselam mezzekallahu mulke, Allah mülkünü, Allah Azze ve Celle saltanatını paramparça yapsın buyurdu. Buraya bir nokta koyun kardeşlerim, çizin. Peygamber konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. El-Halik Celle Celaluhu diyenler alemi nasıl değiştiriyorlar? Aradan zaman geçer. Kisra, Yemen'deki adamı, Yemen'deki valisi bazana bir mektup gönderir. Hemen der, Medine'deki o araba özel kuvvetlerden iki tane adam gönder, onu alsınlar, bana getirsinler. yani İran'a getirsinler. Bazen iki tane adamını Yemen'den gönderir. Medine'ye gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek istediklerini söylerler. Önce gelirken Taif'e uğrarlar. Taif'te Mekkelilerle görüşürler. Derler ki bizi Bazan gönderiyor ama krallar kralı İran hükümdarı Kisra'nın emri var. Muhammed'i alacak sallallahu aleyhi ve sellem, İran'a götüreceğiz. Kureyş sevinir. Taif'ten sevinçle Mekke'ye dönerler. Toplarlar bütün kafirleri. Derler ki onlara, sevinin, Kisra meseleye el koyuyor. Yani Amerika devreye giriyor, öyle düşünün. Bitirecek şimdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alacak Medine'den, İran'a götürecek adamları, orada öldürecekler. Ona mektup göndermiş. Ona demiş ki dinini bırak, yalanı bırak, mecusiliği bırak, ateşin önünde eğilmeyi bırak. Gel ey adam, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Demiş. Kisra küplere bindi. Şimdi Muhammed'i almak için adamlarını gönderiyor. Mekke bayram yapıyor. Adamlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına varınca derler ki gidiyoruz. Eğer gelirsen ne âlâ, gelmiyorsan seni zorla alır, zorla götürürüz. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki وَأْتِيَا غَدًا, şimdi gidin, bana yarın gelin buyurur. Giderler, yarın gelirler. Bazan'ın özel kuvvetlerinden iki adam. Peki hazır mısın, gidiyor muyuz derler. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki لَنْ تَلْقِيَا كِسْرَى بَعْدَ الْيَوْمِ, bundan sonra Kisra yok. Kisra masalı bitti. Kisra öldürüldü buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl olur derler. Öyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Göreceksiniz, yakında haber size de gelecek. Oradan Yemen'e dönerler. Bazen sorar, hani Muhammed'i alıp sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya götürdünüz mü? Hayır derler. Tam alacak götürecektik ki Muhammed bize dedi sallallahu aleyhi ve sellem, artık Kisra'nın devri bitti. Kapandı o devir. Oğlu babasını öldürdü dedi. Böyle söyledi. Biz de döndük. Aradan kısa zaman geçer. Kisra'yı öldüren oğlunun elçisi Yemen'e, Bazan'a gelir. Der ki ey Bazan, Kisra'nın devri bitmiş, oğlu yerine hükümdar oldu, sana talimatı var, burada herkesten onun adına biat alacaksın. Bu haberle gelince o zaman Bazan anlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el-Halik Celle Celaluhu dihen, Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi, atar mektubu, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der, Müslüman olur. Kardeşlerim, gücü yok Allah Resulü Aleyhisselam'ın madde planında. Kisra ile nasıl hesaplaşacak o gün itibariyle? Ama o El-Halik Celle Celaluhu, ona inanıyor. Oradan bakıyor. Kisra da onun gibi bir insan biyolojik olarak. Öyle görüyor. Ona mektup gönderiyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, Abdullah bin Huzafe, beni ölüme gönderiyorsun ya Resulallah. O adam beni parçalar. Ben ona diyecek, sen dinini bırak, İslam'a gel dersem ne der? Öyle demişti. اَيَكْتُبُ لِي بِهَادَا وَهُ عَبْدِي. Yani Muhammed, Araplar düne kadar benim kölemdiler. Şimdi beni, kölelerim, kendi dinine mi çağırıyorlar? Öyle bakıyordu. Ama peygamber El-Halik Celle Celaluhu derken, yani onu çobanla İran hükümdarı arasında bir fark yok. Mektubuyla, bakışıyla, duruşuyla Peygamber Aleyhisselam bize bunu söylüyor. Kardeşim, Müslüman, El-Halik Celle Celaluhu de. O zaman podyumlarda, modalarda kendilerini arz eden, Allah'a, Resulüne, İslam'a meydan okuyan kafirlerin gücü olsa da, Birleşmiş Milletler'de rey olsa da, esasında onların bir sivrisineğin kanadı kadar hükümlerinin, ölüm meleğinin önünde hükümlerinin olmadığını göreceksin. Engel olabilirler mi? Azrail Aleyhisselam'a mani olabilirler mi? Olamazlar. Kardeşlerim, sahabe bakışını kuşanabilmek. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh bu iman, bu şuurla yaşar. Efendimiz aleyhisselam ahireti irtihal eder. Hazreti Ömer devlet başkanı olur. Hicretin 19. yılı. İslam ordusu Doğu Roma üzerine yürüyor. Doğu Roma'dan kaleler alınıyor. Kayseri'de derin bir hayret hali. Araplar nasıl bu güce ulaştılar? Nasıl Doğu Roma'nın yenilmez ordularını parçalıyorlar? Der ki adamlarına, Muhammed'i görmüş sallallahu aleyhi ve sellem, insanlardan bulursanız bana getirin. Müslümanlardan bir kısmı esir alınır. Onların içerisinde Abdullah bin Huzafe de var. Hristiyanlar onları kendi dinlerine davet ediyorlar. Kayser, yani Roma hükümdarı, Doğu Roma hükümdarı, o da Abdullah bin Huzafe'yi, yanında olanları Hristiyanlığa davet eder. Size, hepinize Hristiyanlığı arz ediyorum deyince, eğer gelirseniz, Hristiyan olursanız hepinizi salar gönderirim. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh bu teklifle yüzleşince der ki, اِنَّ الْمَوْتَ لَأَحَبُّ اِلَيَّ اَلْفَ مَرَّةٍ مِمَّا تَدْعُونِ اِلَيْهِ Ölüm bana beni çağırmış olduğun bu uydurma dinden 1000 kat daha hayırlıdır. 1000 defa ölürüm ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu bırakmam. İslam bırakmam. O zaman der ki Kayser, seni mülküme ortak ederim. Seni yanıma alırım. Burada müsteşar olur, vezir olursun, sarayda yaşarsın. Ey üzerindeki yamaları sayamadığım adam der. Abdullah bin Huzafe'ye radıyallahu anh, gözüm açıp kapayıncaya kadar bana Arap'ın, Acem'in mülkünü verseniz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, onun muazzez yolunu asla bırakmam, ona ihanet etmem der. O zaman Kayser der ki, getirin Müslümanları, getirirler. Onlara işkence etmeye başlar. Sonra Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh, onu alırlar, çarmıha gererler, ellerine ok atıyorlar, ayaklarına ok atıyorlar. Ama o, bütün bu acıların içerisinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Kayser eğer o dönerse, İslam'ı bırakırsa, Müslümanlarda bir kırılma olacak. Peygamber aleyhisselamı gören büyük bir sahabi, Mekke'de işkencelere meydan okuyan Abdullah Hazreti Muhammed'i bıraktı diyecekler. Efendimiz aleyhisselamı terk etti diyecekler. İslam safında moral bakımından bir çökme olacak. Peygamberi bırakacaklar. Onun yolunu bırakacaklar. Onun için Kayser bastırıyor. Nasıl olur da Abdullah'ı diriyken İslam'dan alabilirim? Makamlar, mevkilerle onu Muhammed Aleyhisselam'ın safından çekip alabilirim diyor. Onun kelime-i şehadet getirmesi, işkencelere meydan okuması Kayser'i hayrete düşürür. Sonra der ki, getirin, başkalarını getirin, büyük kazanlar getirin, kazanları kurarlar, altına ateşi yakarlar, yağı dökerler, o Müslümanları o yağın içine, kaynar yağın içine atarlar, etleri erir, sadece kemikler kalır, onların feryatlarını dar ağacındaki Abdullah bin Huzafe duyar. Sonra döner ona, der ki, şimdi sen o kazana atılacaksın, Muhammed'i bırakıyor musun sallallahu aleyhi ve sellem? Kardeşlerim, Tabakat kitaplarından, İbn-i Sa'd'dan, El-İsabe'den, Ustul-u Gâbe'den, Marifetü Sahabe'den, oradan aldım, bu sahabi hayatını size getirdim. Masal değil, bunların senedi var. El-Halik Celle Celaluhu deyince Müslüman, kafirler, imparatorlar, onların gözü önünde sineğe dönüyorlar. Önce Kisra'ya meydan okumuştu. Şimdi Abdullah bin Huzafe, El-Halik Celle Celaluhu diyen Abdullah, Doğu Roma'nın hükümdarına meydan okuyor. Yani ona lisan-ı haliyle diyor ki, sen de benim gibi bir mahluksun. Benden ne farkın var ki? Kisra meydan okuyordu, Allah başını aldı. Oğluyla başını aldı. Sen Allah'a mı meydan okuyorsun be zalim diyor. Alın diyorlar, bunu da o kaynar kazana atın. Alıyorlar, götürüyorlar, kazana atacaklar ama ağlıyor Abdullah bin Huzafe. Onu o halde görünce haber veriyorlar. Kayseri diyorlar ki ağlıyor. İnnehu kad beka. Dönüyor, neden ağlıyorsun diyor. Seviniyor. Zannediyor ki İslam'ı bırakacak, terk edecek. Korktu kaynar kazana atılmayı, inkar edecek. Diliyle bırakacak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi. Seni ağlatan nedir deyince diyor ki beni o kaynar kazana atacaksın. Orada öleceğim. Gönlüm ister ki saçlarım adedince başım olsa, her biri o kazanın içine atılsa, Rabbime saçım kadar bedenim olsa, onun yolunda feda edebilseydim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davası yolunda saçım kadar başım olsa, her birini feda edebilseydim, ne ki bir canım var, ancak Rabbimin yolunda beni yoktan var eden El-Halik Celle Celaluhu, onun uğrunda bir canı feda edebiliyorum, onun için ağlıyorum deyince, karşısında o zalim Kayser erir, der ki, eğer beni alnımdan öpersen, ey büyük adam, ey Hazreti Muhammed'in öğrencisi aleyhisselam, seni salıyorum, seni gönderiyorum. Diyor ki Abdullah bin Huzafe, bir Müslüman kafiri alnından öper mi? Zalimi alnından öper mi? Fakat şöyle dedim ona, eğer burada, bu karargâhta, küfrün merkezinde ne kadar Müslüman var, esir var, hepsini benimle gönderirsen alnından öpeyim dedim. Müslümanları kurtarabilme adına bunu kabul ederim dedim. Tamam dedi, alnından öptüm. Ne kadar Müslüman varsa bana verdi. Ayrıldım, Medine'ye geldim. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bunu duyunca buyurdu ki, hakkun ala kulli muslimin en yukabbila ra'se abdillah. Her Müslümanın üzerine bir vazifedir. Kalksın yerinden bu büyük Müslümanı, dar ağacında ölüme meydan okuyan, Doğu Roma'yı dize getiren Abdullah'ı alnından öpsün der. Herkes ayağa kalksın, sıraya girsin, Abdullah'ı alnından öpsün. Ve ene ebdeu bizalik. Abdullah'ı alnından önce ben öpüyorum der. Kardeşlerim, eğer çocuklarınıza, evlatlarınıza, muallimler, talebelerinize, kardeşlerim, İslam'ın gençleri yüreğimize El-Halik ismini Abdullah bin Huzafe gibi yazarsak, o zaman bütün sultanlar mahluk, yaratılmış olacaklar. Birinin diğerinden bir farkı yok. Ordusu olsa, gücü kuvveti olsa onlar da ölecekler, yok olacaklar. Oradan bakıyorsunuz, o teslimiyetle La ilahe illallah diyorsunuz. O teslimiyetle Vallahul halikul bariul musavvir diyoruz. Halik olan odur işte. O halik, gerisi mahluk. Bitti. İmam Rabbani gibi bir hayat yaşıyorsun. Kurtuluyorsun. bütün bağlardan kurtuluyorsun. Abdullah bin Huzafe'nin elinde kelepçeler var. Öyle kaynar kazana götürüyorlar ama ölüme meydan okuyor. Ne kelepçeler ne prangalar. Allahu Ekber dememize mani olmuyor işte kardeşlerim. Öyle değil mi? Mısır'da gençler ölüme yürürken zindanlarda, mahkemelerde Allahu Ekber demiyorlar mıydı? Gazze'de ölüme yürüyen gençler Allahu Ekber demiyorlar mı? El-Halik Celle Celalu. O bütün manasıyla, mefhumuyla söylediğimiz an Rabbim bize özgürlük verecek, hürriyet verecek kardeşlerim. Peki Rabbimizin diğer ismi El-Halik El-Bari. Bari demek kardeşlerim, her şeyi kusursuz, her şeyi muhteşem, her şeyi mükemmel olarak var eden demek. El-Halik isminde takdir vardı, takdir ediyor. El-Bari ismi ise şekil veriyor. Yani Allah Teala El-Halik ismiyle anne rahminde yaratılmamızı takdir buyurdu. Peki Bari ismiyle insanı spermden ve yumurtadan var etti işte. Orada bize bir şekil verdi. Cenin nereden oluyor? Cenin, sperm, yumurta karışıyorlar. Sonra cenin oluyor. Orada insanın yaratılışı gerçekleşiyor. Mükemmel, muhteşem bir varlık olarak dünyaya çıkıyoruz. Kim peki içimizdeki o organları var eden, şekli veren kim kardeşlerim? Allah Azze ve Celle El-Bari bize bunu hatırlatıyor. Arabayla gidiyorsun, yakıt azalınca orada bir ibre var, gösteriyor. Yakıt bitti diye. Hızı gösteriyor, orada bir ibre var, çoğalıyor. Pedaldan ayağa çekince azalıyor. Peki küçücük bir yavru, yeni doğdu. Midesinde bir ibre yok ki acıktığını sana bildirsin. Acıktığını nereden anlıyor? Nasıl anlıyor da ağlama başlıyor? Konuşamayan o yavru ağlayarak annesine acıktım anne, acıktım anne diyor. Kardeşlerim, bu nasıl bir kudret ki o çocuğa derdini kavratıyor, acıktığını anlıyor işte. Yani midemize bakmıyoruz ama içimizde bir duygu acıktığımızı bize haber veriyor. Susadığımızı bile haber veriyor. Yani uykumuz geldiği zaman beynimiz kilitleniyor. Bütün bunları yöneten, var eden bir güç var işte. Ona El-Bari diyoruz. Saçlarımızda eğer şu derimizde olduğu gibi sinir olsaydı, berbere gittiğimizde yani deriyi nasıl kesebilir misin? Acır. İnsan zor dayanır buna. O zaman saçımızı berberde değil de narkoz alacak insanlar, yani anestezi verecekler, ameliyat hanelerde orada tıraş olacaktı insanlar. Tırnaklarımızda eğer parmağımızın ucunda olduğu gibi sinir olsaydı tırnaklarımızı ameliyat hanelerde keseceklerdi. Peki hangi devlet bu kadar doktor bulabilir, bu kadar ameliyathane, bu kadar hastane yapabilirdi? Gücü yeter miydi? Peki kardeşlerim, oralarda deride olduğu gibi bir sinir yaratmayan, tırnağını keserken ucunda bir acı hissetmiyorsun, saçında hissetmiyorsun ama derini kesince dayanamıyorsun. Seni o halde yaratan kim? Bunları takdir eden kim kardeşlerim? İncire, üzüme bakıyorsun. Bir de buğdaya, arpaya bak. Buğday bir anda oluyor. Eğer buğday da incir gibi 2-3 ayda olsaydı, 2-3 ay incir ağacından incir alıyoruz. O kadar devam ediyor. Peki buğday da öyle olsaydı, yani bir kısmı şimdi olsa, bir kısmı bir ay sonra, bir kısmı bir ay sonra olsaydı, insanlar nasıl harman yaparlardı? Dör biçeri sökün, tarlaya sokunca nasıl hasat yaparlar? Yapamazlardı. Peki buğdayla arpayı bir anda olduran kim kardeşlerim? İncir üzüm de bir anda olsaydı insanlar bir anda hasat yapacaklar, sonra çürüyecekti. Ama Rabbim onu 3 aya yaydı. 2 aya yaydı. O halde alıyorsun. Teker teker alıyorsun. Birini alınca diğeri oluyor. Yarın gidiyorsun, onu alıyorsun. Kolay bozulma özelliğine sahip olduğundan dolayı Rabbim incir ağacındaki meyvelerin oluşumunu zamana yaymış. Bütün bunları yaratan, yöneten Allah'tan başka biri olabilir mi kardeşlerim? El-Bari, çekirdeğe El-Halik olarak bir program koyuyor. Sonra El-Bari adıyla kupkuru kumluktan içi su dolu karpuzu çıkarıyor, kavunu çıkarıyor. İşte El-Bari'de onun o kudretini gör ve sonra El-Bari adıyla kendi nefsine yönel. O nasıl toprağa düşen, tohuma şekil veriyorsa, karpuza karpuzun şekli, kavuna kavunun şeklini veriyor. El-Bari olarak onu varlık alemine çıkarıyor. Ben de bu isimden nasibimi alayım, sen de al diyelim ki ey El-Bari Celle Celalu, sana teslim oluyorum, sana geliyorum. Sen nasıl o çekirdeğe, karpuzun, kavunun, elmanın neye aitse onun şeklini verdiysen, Sıbgatallah, benim kalbime de Allah boyasının, Allah boyasını sür. Kur'an'ın irade buyurduğu, anlattığı o insanın şeklini ver. O insan suretinde var et ya Rabbi. Onu söylüyor bize. Biz de bu isimden payımıza bunu alıyoruz, öğreniyoruz kardeşlerim. Vallahul halikul bariul musavvir. Yaratmayla alakalı üçüncü isim El Musavvir Celle Celalu. Musavvir şekil veriyor. Yani ince ayarları tayin ediyor. Gözümün şekli, görmesi, ne kadardan görecek, içinde neler var, kaşımın yapısı nasıl olacak, işte yukarıdan ter gözüme inmiyor, ona engel oluyor. Bir tehlike anında buraya kapaklar koymuş, onlar kapanıyor. Ama kulağımda yok o işte. Gözümü dışarıya koysaydı, böyle açık olsaydı, dışarıda olsaydı, burnum gibi, o zaman gözümüzü koruyamazdık. Onu içeriye alıyor. Bütün bu ince ayarları El-Musavvir adıyla yapıyor. El-Musavvir bana diyor, sana diyor ki Müslüman, El-Musavvir Celle Celaluhu de bunu söylerken, Allah Teala'nın bu ismini tesbih ederken, ey Musavvir olan Rabbim, gözüme bakış şeklini ver, kulağıma İslam'a göre duyuş şeklini ver, lisanıma Allah'ın muradına göre konuşma şeklini ver, bana İslam'a göre bir irade ver, ruhumu Peygamber Aleyhisselam'ın ruhuna benzeyecek şekilde şekillendir ya Rabbi. Ey Musavvir olan Allah'ım, sen bütün eşyaya şeklini, suretini verensin Allah'ım. Aklıma, idrakime, şuuruma, İslam'a muafık bir şekil ver Allah'ım, bir çerçeve ver Allah'ım diye dua ediyoruz. Kardeşlerim, El-Halik ismiyle Allah Teala takdir ediyor. Nasıl olacaksın? Nasıl dünyaya geleceksin? El-Bari ismiyle onu varlık alemine taşıyor. Yani projeyi kalfanın yerin üzerinde binaya dönüştürmesi gibi El-Bari bunu yapıyor insan için. Allah Teala adına düşündüğümüzde böyle yaratması. El-Musavvir adı ise takdir buyurduğu Halik ismiyle, Bari ismiyle şekil verdiği ne tür bir varlık varsa El-Musavvir adıyla Rabbim ona ruhi ve fiziki nihai şeklini veriyor. İşte böyle mükemmel bir insan oluyorsun. Baktığın zaman alemde ne kadar varlık varsa onlardaki nihai şekil kardeşlerim bize El-Musavvir Celle Celaluhu. El-Musavvir diyelim. El-Musavvir kalbimize şekil versin. El-Halik diyelim. Bütün insanları mahluk görelim. Onlar da bizim gibi adam işte. Ne farkı var? O halde farkı yoksa kardeşlerim, onların olduğu yerde Allahu Ekber demekten korkma. Allah Resulüne bak, Abdullah bin Huzafe'ye bak. Onlar gibi bir şuuru kuşan Rabbim hepimize o feraseti ihsan eylesin. Allah Teala iman, İslam davasının büyük mücahidi Bediüzzaman Hazretleri'nin ahireti irtihal eden, yarın Eyüp'te Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin civarında namazı kılınacak Hüsnü Bayram ağabeyimize de rahmetiyle muamele buyursun. Allah Teala ahireti irtihal eden bütün mümin kardeşlerime rahmet eylesin. Hastalara Şafi ismiyle tecelli buyurup şifalar ihsan eylesin. Estağfirullah ve etûbu ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin. El